się wirusem Ebola od pacjenta. Amerykańskie służby medyczne prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, jak doszło do zakażenia. Tożsamości pracownicy szpitala w Dallas, która zakaziła się ebolą, nie ujawniono. Wiadomo, że jest ona pielęgniarką i miała kontakt z chorym na ebolę Liberyjczykiem. Kobieta nosiła na sobie strój ochronny, maskę i rękawice. Prawdopodobnie nie przestrzegała jednak procedur bezpieczeństwa. Amerykańskie służby medyczne prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Przyglądamy się dokładnie każdej interakcji z chorym. Sprawdzamy, czy w odpowiedni sposób wykonywała zabiegi i czy właściwie zdejmowała strój ochronny. W tych dwóch obszarach występuje największe ryzyko. Mówił szef Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom dr Tom Frieden. W Stanach Zjednoczonych narasta lęk przed ebolą. Niepokój wyrażają nie tylko zwykli Amerykanie, ale też lekarze i pielęgniarki. Na przykład wczoraj w Bostonie ewakuowano centrum medyczne, gdzie pojawił się pacjent z silnymi bólami głowy i mięśni, który wcześniej był w Liberii. Lekarze mówią, iż ryzyko, że ma wirusa, jest minimalne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po południu pierwsza oficjalna konferencja nowego ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. I choć poświęcona tygodniowej mediacji, z pewnością nie uda się uciec od pytań dotyczących reformy procedury karnej. A wszystko w obliczu zmian, jakie wprowadza nowy minister po konsultacjach z prokuratorem generalnym. Prawnicy tymczasem pytają, czy poprzedni rok i reformę procedury karnej można już spisać na straty. Prawnicy nie mają wątpliwości. Bez nowelizacji ustawy o prokuraturze nowa procedura karna nie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku, a to dlatego, że jak podkreśla profesor Teresa Gardocka, organizacja prokuratury jest ściśle związana z obecnym kształtem procedury. Tymczasem, kiedy przyjdzie nowe, jak chociażby dopuszczenie do występowań w sprawach karnych radców prawnych, ustawa o prokuraturze musi się zmienić. Sam nowy minister sprawiedliwości mówi tylko tyle, że przeanalizowane zostały dwa warianty. Związane z nowelizacją obowiązującej obecnie ustawy i drugi wprowadzenia autopoprawek do projektu, który był już dość długo procedowany. A wszystko dlatego, że na ten pierwszy od roku nie chce się zgodzić prokurator generalny. Powód to nieprzygotowanie śledczych do nowych wyzwań. Tyle, że adwokat Jacek Dibuła pyta. Jeżeli prokuratura będzie 10-15 lat dalej nieprzygotowana jak dotychczas, to czy prawo ma stać w miejscu? Wygląda więc na to, że mimo przygotowanej reformy dla nowego ministra nie będzie to łatwy rok. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na Ukrainie zmiana na stanowisku ministra obrony. Prezydent ma przedstawić dziś kandydaturę nowego szefa resortu. Poprzedni, Walerii Cheletaj, podał się do dymisji. Kto go zastąpi? Na razie nie wiadomo. Eksperci nie wymieniają konkretnych nazwisk. Oczekują jednak, że będzie to doświadczony wojskowy generał. Liczą na to przede wszystkim członkowie ochotniczych batalionów, którzy nieraz krytykowali Walerego Cheleteja. Były szef MON nie był wojskowym, a przed objęciem tego stanowiska kierował odpowiednikiem Polskiego Biura Ochrony Rządu. Prawdopodobnie w czasie jutrzejszego posiedzenia Rada Najwyższa zaakceptuje propozycję prezydenta na stanowisko ministra. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Sukces konferencji w Kairze poświęconej Strefie Gazy. Uczestniczące w niej kraje obiecują prawie 5,5 miliarda dolarów na odbudowę palestyńskiej enklawy z wojennych zniszczeń po konflikcie z Izraelem. To więcej niż się spodziewano. Katar obiecał miliard dolarów, Stany Zjednoczone ponad 200 milionów, a Wielka Brytania 32 miliony. Społeczność międzynarodowa podkreśla jednak, że na pieniądzach sprawa nie może się skończyć, bo problem gazy trzeba rozwiązać raz na zawsze. Nie chcemy przyjeżdżać tutaj za kilka lat, by znów zbierać pieniądze po tym, jak Gaza ponownie zostanie zniszczona. Argumentował brytyjski minister rozwoju Desmond Swain. Palestyńczycy niezmiennie domagają się zniesienia obowiązującej od 7 lat blokady strefy gazy. Spodziewamy się nie tylko finansowych, ale także politycznych wysiłków świata, by zakończyć blokadę i okupację. Podkreślał rzecznik palestyńskiego rządu Ehab Sayo. W ostatnim czasie Izrael złagodził niektóre restrykcje wprowadzone w Gazie, a w najbliższych dniach ma zacząć się transport materiałów budowlanych do odbudowy palestyńskich terenów. Przedstawicieli Izraela nie było na konferencji w Kairze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Włosi bez grosza przy duszy będą mogli płacić podatki obrazami, rzeźbami i starymi cennymi księgami. Ministerstwo Kultury powołało specjalną komisję ekspertów, którzy będą wyceniać dzieła sztuki. We Włoszech od ponad 30 lat obowiązuje ustawa, która umożliwia spłacanie zobowiązań podatkowych majątkiem rodzinnym, ale z przepisów korzystano sporadycznie. Teraz praktyka ta może być powszechnie stosowana przez osoby, które mają zaległości wobec fiskusa. Zamiast pieniędzmi będzie można zapłacić na przykład obrazem czy kolekcją eksponatów archeologicznych lub też nieruchomością. Oferowane przedmioty zostaną najpierw wycenione przez ekspertów, a ich autentyczność i data pochodzenia będą zweryfikowane. To był serwis Trójki. sport i Monika Słukowska. Vive, wciąż niepokonane zawodnicy Tauronu Kielce wygrali trzecie spotkanie w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Tym razem 30-26 pokonali Motor Zaporoże. Wcale nie było łatwo, bo nasza drużyna miała problemy ze skutecznością w ataku i Ukraińcy deptali nam po piętach. Jeszcze w 54 minucie Motor doprowadził do remisu, ale ostatnie kilka minut należało już tylko do kieleckiej drużyny. Vive prowadzi z kompletem punktów w tabeli grupy D. Kolejny mecz rozegra w sobotę z Dunkierką. Wielcy faworyci wczoraj bez wpadek w eliminacjach Euro 2016. Hiszpanie po zaskakującej porażce ze Słowacją tym razem wygrali 4-0 z Luksemburgiem. Anglicy mieli ogromne kłopoty z Estonią. Rywale grali w dziesiątkę przez niemal całą drugą połowę, ale bramkę dającą Anglikom zwycięstwo 1-0 Wayne Rooney zdobył dopiero w 74 minucie. Szwedzi bez Zlatana Ibrahimowicza 2-0 pokonali Liechtenstein. Sporo spotkań rozegrała wczoraj Tauron Basket Liga. Koszykarze Anwilu Włocławek przegrali z Asseco Gdynia 58-67. Polski Cukier Toruń pokonał Rosę Radom. King Wilki Morskie Szczecin przegrały z AZS-em Koszalin. Stelmet Zielona Góra wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza, a PGE Turów z Gorzelec bardzo pewnie pokonał Jezioro Tarnobrzeg. Szwajcar Stan Wawrinka jako czwarty tenisista awansował do kończącego sezon turnieju Masters, który odbędzie się w listopadzie w Londynie. Wcześniej udział w imprezie zapewnili sobie Nowak Dziokowicz, Rafael Nadal i Roger Federer. Ten ostatni wczoraj wygrał turniej w Szanghaju. W finale pokonał Francuza Gilles Simona. Mercedes GP w tym sezonie opanował Formułę 1. Zespół zapewnił sobie podczas Grand Prix Rosji na torze w Soczi tytuł mistrza świata konstruktorów w sezonie na 3 wyścigi przed końcem. Kierowcy Mercedesa Lewis Hamilton i Nico Rosberg zajęli w Rosji pierwsze i drugie miejsce. W 4 poprzednich latach klasyfikację konstruktorów wygrywała ekipa Red Bulla, a jej kierowca Niemiec Sebastian Vettel zwyciężał indywidualnie. Mamy mglisty poranek. W dzień na południu i wschodzie będzie pogodnie, a poza tym pochmurno. Na wybrzeżu popada deszcz, a na Pomorzu Zachodnim możliwa także burza. Wiatr południowo-wschodni, słaby, na Pomorzu umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny i porywisty. Ciśnienie spada. Temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 17 w Suwałkach i Słupsku, 18 w Białymstoku i w Augustowie, 19 w Szczecinie i Kołobrzegu, 20 stopni w Warszawie, Łodzi i Toruniu, 21 w Poznaniu i Zamościu, 22 w Katowicach i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie. 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50 na 50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Rossmann w cudowny sposób zmniejsza cenę, by zwiększyć objętość Twoich włosów. Z szamponem Sajos Full Hair 5D aż 500 ml za jedyne 8,49. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Wygraj jak Rafał Majka. Zamów i odbierz swojego nowego Citroena do końca października i zgarnij mistrzowską premię nawet do 13 tysięcy złotych. Złap też dodatkowy bonus za pozostawienie dotychczasowego samochodu w rozliczeniu. Citroen CLiZ z klimatyzacją i radiem CD już za 37 600 zł. Nie czekaj, tylko w październiku. Mistrzowska premia w salonach Citroena. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology.

jakoś nie dowierzam, żeby partia, główna partia opozycyjna w Polsce na kilka już miesięcy przed wyborami prezydenckimi nie rozmawiała, nie dyskutowała, nie szukała kandydata. Są, kalendarz wskazuje na określone zadania. Dziś zadaniem podstawowym, najważniejszym są wybory do samorządowe, a więc chociażby ostatnia sobota i niedziela spędzona przez posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości na spotkania z ludźmi, rozmawiając nie, nie wyklucza herbaty, panie pośle. Dobrze pan wie, że to nie są wykluczające się rzeczywistości. Można nie, no, szukać to... kandydata, jednocześnie jeździć na konwencję. Oczywiście, no to no, może mi pan, panie redaktorze, wierzyć, może mi pan nie wierzyć, no ale mówię, to, czy ja uwierzę, to jedno, ale czy nasi słuchacze uwierzą, to drugie. No, oczywiście możemy rozmawiać o różnych sprawach, z tym, że dziś koncentrujemy się my, Prawo i Sprawiedliwość, koncentrujemy się na wyborach samorządowych. One są ważne. Nam zależy na tym, żeby pokazać alternatywę. Nam zależy wobec rządów koalicji PO-PSL. Nam zależy na tym, żeby pokazać, jaki jest stan państwa. Że to o tym porozmawiajmy, panie przewodniczący. Tak. Kiedy poznamy audyt rządów Donalda Tuska przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość? A właśnie ta nasza wizyta wczorajsza i przedwczorajsza służyła temu, żebyśmy uzupełnili to, co przygotowaliśmy w gronie eksperckim o dane z poszczególnych województw, powiatów, miast i gmin. A więc mamy przygotowaną część ekspercką, uzupełniamy ją konkretnymi przykładami. I to będzie dokument, biała księga? Co to będzie, to będzie? To będzie dokument. No, dziś jest to prawie 80-stronicowy dokument pokazujący różne dziedziny życia. I kiedy go poznamy? Poznamy go w czasie przed wyborami do samorządu. Czyli w najbliższym miesiącu poznamy ten, poznamy, ten tak, raport? Przedstawimy ten raport, właśnie uzupełniony o przykłady lokalne, na przykład uzupełniony o to, jak Polska lokalna jest przez rząd koalicji PO-PSL likwidowana, jak likwidowane są połączenia PKP, połączenia PKS-u, jak likwidowane są posterunki policji, jak pośrednio przez samorządy, ale ze względu na to, że brakuje pieniędzy samorządom, bo nie są przekazywane pieniądze przez władze, likwidowane są szkoły, jak zmieniane w spółki, a później prywatyzowane są szpitale. To wszystko znajdzie się w audycie. W sobotę w Poznaniu prezes Kaczyński krytykował to, co dzieje się w służbie zdrowia. Rozumiem, że o tym też będzie w audycie mowa. I mówił tak, choć pieniędzy na służbę zdrowia w Polsce jest za mało, to za mało to wciąż ogromne sumy. Co się z tym dzieje? Prywatnym zakładom się płaci. Tam, gdzie jest biznes, tam się płaci. To źle, że prywatne zakłady opieki zdrowotnej działają w Polsce. To źle, że one oferują usługi pacjentom i otrzymują pieniądze z budżetu. To źle, że został wprowadzony czynnik zysku do opieki zdrowotnej. To źle, że na podstawie decyzji Ewy Kopacz, minister zdrowia ówczesnej, premiera Donalda Tuska, koalicji PO-PSL i samego prezydenta Komorowskiego została wprowadzona taka zasada, że szpitale mają zarabiać pieniądze przede wszystkim, bo kiedy są spółką, to są do tego zobowiązane. Tak stanowi prawo. Ale to kto odpowiada za to, że prywatnym zakładom się płaci? No to NFZ rozdziela te pieniądze. A właśnie. Ktoś to wycenia, prawda? Jak procedury medyczne są... No procedury, właśnie, procedury medyczne NFZ wycenia, a potem czytamy w mediach i tu chwała mediom, że to pokazują, jak to dostaje jakaś klinika pieniądze i jest to rzeczywiście wątpliwe, dlatego że ta klinika prywatna otrzymuje kontrakt, a szpital publiczny kontraktu nie otrzymuje, albo kontrakt szpitala publicznego jest ograniczony. Ja posługuję się tym przykładem, a więc być może nasi słuchacze już przypomną sobie, że o tym mówiłem, ale kilka miesięcy temu byłem w Słupcy na spotkaniu takim związanym z objazdem naszym i tam powiedziano mi, że szpital powiatowy w Słupcy, dobrze prowadzony przez samorząd, został oddłużony, a następnie NFZ ograniczył kontrakt na kolejny rok temu szpitalowi, co oznacza, że ten szpital popadnie znowu w długi, a samorząd, który oddłużył ten szpital, nie będzie w stanie tych długów spłacić. To czyli... pytanie o receptę Prawa i Sprawiedliwości na to, o czym mówi Jarosław Kaczyński, to, o czym pan mówi. W programie Prawa i Sprawiedliwości czytamy, że najpierw będzie reorganizacja systemu opieki zdrowotnej, zmiana finansowania na budżetowy, a potem będzie zwiększone finansowanie, zwiększone nakłady na służbę zdrowia będą, tak by osiągnęły poziom średniej europejskiej. Tak. Skąd wziąć pieniądze na tę średnią europejską w polskiej służbie zdrowia? No, oczywiście, no skąd wziąć pieniądze? No chociażby stąd, żeby nie marnować 3 miliardów złotych, które mogłyby wpłynąć do budżetu państwa, a nie wpłyną w przyszłym roku, bo rząd tak lekką ręką sobie to odpuścił. Chodzi o transferowanie pieniędzy, wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. To trwa dyskusja, czy to są rzeczywiście 3 miliardy. Tego nie wiem. I to jest przedziwne, bo raz słyszymy 3 miliardy, raz mniej. Ale... No tak, to tak się tłumaczy władza. Pamięta pan koniec rządów SLD? Mówiło się o tym, że ustawa w polskim Sejmie kosztuje 3 miliony dolarów, przeprowadzenie ustawy. Takiej korzystnej dla lobbyingu. No właśnie się zastanawiam. Kosztuje ile? Te 3 miliardy teraz kosztuje, tak? Takie postępowanie władzy, która doprowadziła do tego, że budżet państwa jest uszczuplony. Jeżeli to jeszcze zestawimy z tym, że twierdzą rządzący, że nie stać budżetu państwa, nie stać nas na to, żeby zapłacić 200 milionów złotych na leki dla seniorów. Nie, podobno budżetu państwa nie stać, a stać, żeby stracić ponad 3 miliardy złotych dochodów. Pokazuję, do programu PiS wracając, tak. Oczywiście krytyka jest uprawniona i opozycja ma do niej prawo, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na pomysłach PiSu. Podniesienie składki zdrowotnej wchodzi w grę w ramach tego podnoszenia finansowania służby zdrowia w Polsce? Nie składki zdrowotnej, tylko już to jest sprawa likwidacji NFZ-u. Ale i wówczas, składka zdrowotna przechodzi do budżetu. A to jest podatek. Ta składka jest w rzeczywistości podatkiem, a więc wtedy budżet państwa będzie regulował te zobowiązania. Ale ten podatek, kto zapłaci ten podatek? No, państwo czy my? A kto płaci teraz? No właśnie. A kto płaci teraz? To będziemy więcej płacili? A to do pytam. Budżetu państwa... Panie przewodniczący, dobrze wie pan, no tak, o co pytam. Ale czy będziemy więcej płacili na służbę zdrowia tego podatku, tej składki, jakby tego nie nazwać, niż dzisiaj? Wprowadzimy nowy system podatkowy, my, Prawo i Sprawiedliwość, mówimy o tym. Mówimy, skąd mogą być większe dochody do budżetu państwa. Na przykład podatek obrotowy od hipermarketów. Jest taki projekt ustawy przygotowany przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Hipermarkety, supermarkety pokazują, że nie mają zysków praktycznie, a mają gigantyczne obroty, a więc należy tu znaleźć źródła dochodu. Następny podatek bankowy, Wciąż kilkanaście miliardów złotych zysku, czystego zysku, który jest pewnie wyprowadzany z Polski gdzieś na zachód Europy. Tam, gdzie mieszczą się właściciele, tam, gdzie są właściciele tych banków. W programie PiS-u 2011 była taka zapowiedź, że świadczenia będą finansowane w systemie pay for service, co oznacza, że płacić się będzie za faktycznie wykonane świadczenie zdrowotne bez limitów. W programie 2014 jest już tylko mowa o tym, że limity przyjęć pacjentów to jest przykład niesprawiedliwych różnic. Więc pytanie, czy w służbie zdrowia zarządzanej przez Prawo i Sprawiedliwość będą limity przyjęć pacjentów? Staramy się zrobić tak, taki system wprowadzić, żeby nie dochodziło do wprowadzania eutanazji poprzez wydłużanie kolejek. No jak można inaczej określić? Będą limity, panie przewodniczący, czy nie? Nie, z założenia limity nie powinny obowiązywać, gdyż no, jeżeli ktoś usłyszy, a tak usłyszała pani w Sosnowcu, że za 17 lat będzie operowana, no co to oznacza? Co to oznacza? Jak szybko uda się wprowadzić zniesienie limitów w polskiej służbie zdrowia? To będzie związane ze zmianą systemu finansowania, więc z rozwiązaniem NFZ-u. Jest przygotowany projekt ustawy w tej sprawie, a więc tam trzeba... Ale sama likwidacja NFZ-u pozwoli na zniesienie limitów? Pozwoli, ze względu na inny system finansowania. A Prawo i Sprawiedliwość policzyło, ile uda się zaoszczędzić na likwidacji NFZ-u? W ogóle potrzebny jest w Polsce gospodarz, a więc zarówno szef rządu, jak i ci szefowie samorządów. Teraz jesteśmy w kampanii wyborczej samorządowej. Powinni podchodzić rozważnie do wydatków. Jasne, jest... ale moje pytanie jest takie. No, likwidujemy i NFZ. Kontrola. Ktoś będzie tym i tak dalej się zajmował. Wojewodowie. Wojewodowie będą musieli mieć ludzi, którzy tym się zajmą. Więc ile zaoszczędzimy na likwidacji NFZ? Proszę zwrócić uwagę na to. Nam nie zależy. Nie jest naszym celem to, żeby oszczędzać na zdrowiu i życiu ludzkim. Nie. Uważamy za barbarzyńskie. Każdy polityk, który tu przyjdzie, powie dokładnie to samo. Ja pytam o konkret. Ale udało się policzyć, ile zaościędzimy na zlikwidowaniu NFZ-u? Może się nie udało. Nie, nam nie zależy na tym. Nie jest to naszym celem. Nam zależy na tym, żeby pieniądze były oczywiście skrupulatnie wydawane pod kontrolą społeczną. Dziś NFZ w zasadzie nie jest kontrolowany. Te kontrakty są zawierane, a kryteria są niejasne. Nie kontroluje Sejm, zdaniem NFZ-u, bo to jest poza kontrolą, a minister zdrowia mówi tak, ja nie mam na to wpływu, bo to NFZ niezależny ode mnie o tym decyduje, więc zmienimy ten system. Panie przewodniczący, musimy kontrolować czas, więc zerkam na zegar i ostatnie pytanie. Kontroli. Co się dzieje z projektem ustawy dotyczącym wyjaśniania katastrofy smoleńskiej? Co się dzieje z projektem ustawy? Taki projekt ustawy wprowadzimy wtedy, kiedy będziemy mieli większość. Zapowiedź z 3 kwietnia 2014 roku. W ciągu miesiąca najdalej PiS przedstawi projekt ustawy w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Doszliśmy do wniosku, że przy tym oporze władzy, która nie chce wyjaśnić przyczyn katastrofy smoleńskiej, myślę tu o koalicji PO-PSL, wspieranej przez SLD także, nie ma sensu. 3 kwietnia nie miał pan tej wiedzy, że PO-PSL jest przeciwny? Nie ma sensu. Doszliśmy do przekonania, że to nie ma sensu. Najpierw trzeba zdobyć przewagę w Sejmie, a więc trzeba wygrać wybory, żeby sprawę wyjaśnić. Mówienie o tym projekcie słyszymy, przed rocznicą, a potem cisza. Dziś słyszymy. Nie, wie pan, to jest tak, że różne scenariusze oceniamy, ale dziś, kiedy słyszymy, że nagle obudził się prezydent Komorowski i mówi, że powinien być pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, chociaż ignorował wcześniej komitet społeczny złożony z rodzin ofiar, który już ponad 3 lata temu składał taki wniosek do prezydenta Komorowskiego. Wtedy prezydent Komorowski milczał. Teraz odezwał się. Dobrze, czekamy, sprawdzamy. Być może, mam nadzieję, że dojdzie do tego, że na krakowskim przedmieściu powstanie pomnik. Zobaczymy. Tyle, że rodziny, które piszą do prezydenta, nie piszą o krakowskim przedmieściu, tylko piszą o jakimś miejscu w centrum Warszawy. No już jest krok naprzód, bo te rodziny, ta część rodzin wcześniej mówiła, że niepotrzebny jest pomnik. Teraz mówią, że jest potrzebny. Bardzo dobrze, cieszę się z tego, bo to jest przewartościowanie. Zobaczymy, co powie pani Gronkiewicz-Waltz. Czy znowu będzie organizowała sondaż, w którym zada pytanie, czy potrzebny jest kolejny pomnik, bo jeden już jest na Powązkach, czy też nie. Zobaczymy, jak tym razem postąpi prezydent. A jeśli prezydentem byłby Jacek Sasin, to postawiłby ten pomnik na krakowskim przedmieściu nawet wbrew opinii stołecznego konserwatora zabytków? Stołeczny konserwator zabytków jest urzędnikiem podlegającym prezydentowi Warszawy, więc ja odbieram deklarację stołecznego konserwatora zabytków w ten sposób. Skoro pani Gronkiewicz-Waltz powiedziała nie, nie będzie pomnika na krakowskim przedmieściu, to stołeczny konserwator zabytków powiedział zgodnie z tym, co powiedziała pani Gronkiewicz-Waltz, bo pewnie bał się, czy bała się, bo to była pani, bała się straty pracy. Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Uwaga, zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Płyta z aktualnymi testami na prawo jazdy dziś z dziennikiem, gazetą prawną. Aż 400 pytań z oficjalnej bazy egzaminacyjnej. Zdaj teraz, zdążysz przed zmianami. Testy na prawo jazdy dziś z dziennikiem, gazetą prawną. Jutro egzamin praktyczny na kategorię B. Ma piękną sylwetkę. Dynamiczny silnik, multimedialny ekran dotykowy, monitor martwego pola i światła w technologii Full LED. Jest magnetyczny. Nic dziwnego, że prowadzi za sobą jeszcze 508 innych. Droga to jego terytorium. Nowy Peugeot 508 wraz ze specjalną ofertą 5 lat gwarancji z okazji premiery. Teraz także wyjątkowa oferta na 508 samochodów z całej gamy Peugeot. Zapraszamy do salonów. W nowym wydaniu tygodnika W sieci prawdziwa historia profesora Zbigniewa Religii. Jak Rosja niszczy NATO, pisze Maria Schonert-Binienda, a także wyjątkowy dodatek gratis. Mapa Polski z 1771 roku. Polecam, największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce, Michał Karnowski. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy wiecie, z jakich mięs można wybierać w makro? Ze wszystkich, od kurczaka po wołowinę argentyńską. Niespotykany wybór to coś, co nas wyróżnia. Przyjdź i sprawdź. You and Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości.

Pull me down to the water, through the tripwires in your head, through the seven layers of your holy bed. Dzień dobry Państwu. Już się zaczęło. To już wiemy, kto pojechał, tak, w czym wrócił. To pan Piotr w takim krotosilnym nastroju. Widzieliśmy się, że w tym studiu, w którym jesteśmy, przemawiał kiedyś Bolesław Bierut. No i przypomniało się nam powiedzenie, wyjechał w futerku, wrócił w kufełku. Frywolne dosyć, ale postać taka grubociosana w historii Polski. Właśnie w studiu Maja Borkowska. Renata Kim, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Semka, do rzeczy. Dzień dobry. Mecz, czy państwo oglądali, chciałam wiedzieć najpierw. Ja oglądałem. Ja mam taką specyficzną metodę oglądania, ponieważ straszliwie się stresuję podczas meczów reprezentacji. To zawsze staram się patrzeć jednym okiem z bardzo cicho włączonym dźwiękiem. I wychodzi pani w nerwowych momentach, tak? Wychodzę, jak widzę, że się coś dzieje, wtedy robię głośniej. No, ten mecz był absolutnie nieoczekiwany i pozostawił mnie w totalnej konfuzji. Znowu się muszę stresować, bo jutro mamy kolejny sprawdzian. I do tej pory było spokojnie, bo z reguły niestety przegrywaliśmy mecze reprezentacji. A teraz znowu się trzeba denerwować, znowu trzeba się angażować. Już niektóre gazety ogłosiły, że być piłkarzem znowu brzmi dumnie. No i jest kłopot. No trzeba właśnie mieć nadzieję, trzeba trzymać wszyscy zakochani, a ja już pamiętam ileś takich wspaniałych meczów, po których, jak to mówiła moja babcia, nie tu mówiąc, ale zdarzały się kiksy. Mam nadzieję, że rzeczywiście stanie się jakiś cud. Orły rozwiną skrzydła, Nawałka nawali Szkotów i tak dalej. No ale cóż, ja powiem tyle, że rzeczywiście miał tego szoku były tytułem niemieckiej prasie. Najbardziej mi się podobało w Bildzie tytuł Null zwei Pleite. To bardzo ładnie po polsku brzmi. A możesz przetłumaczyć, bo nie wiem. Czyli porażka 0-2, ale słowo Pleite po polsku ma takie określenie czegoś więcej niż porażki, czyli takiej katastrofy. No ale u nas z kolei dominują te zestawienia Grunwald 1410, no, Warszawa 2014. Zabawa, tak, ale myślę, że my jesteśmy tak niesamowicie wypuszczeni zwycięstw no polskiej właśnie reprezentacji. Poza tym wyliczano nam, że takiego zwycięstwa nad Niemcami nie mieliśmy od lat 30. ubiegłego wieku. Prawie, że. No, więc ta euforia jest zupełnie uzasadniona. Na dodatek Niemcy są mistrzami świata, pokonanie mistrzów świata bez względu na to, jaki oni skład wystawili. A chyba wystawili całkiem niezły. Ja teraz zgadzam się z jedną rzeczą. Ja wolę, żebyśmy się cieszyli z naszych zwycięstw goli, niż wsłuchiwali się w takie wypowiedzi Lukasa Podolskiego, że strzelanie bramek w Polsce to nie sprawia mi specjalnie przyjemności. Chylę głowę przed tą opinią, ale wolę, żeby nasi jednak było po Bożemu, nasi walą i jesteśmy usatysfakcjonowani. I tyle o sporcie, a teraz już polityka. Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości w salonie politycznym Trójki nie potwierdził informacji, które dzisiaj podaje tygodnik Wprost. Wprost pisze o tym, że PiS zbadał szansę przewodniczącego NSZZ Solidarność w wyborach prezydenckich. Piotr Duda wypadł zaskakująco dobrze. Jako jedyny może przejść do drugiej tury z Bronisławem Komorowskim. Błaszczak mówił w salonie politycznym Trójki, że takiego sondażu nie było, a do sprawy kandydata na prezydenta PiS wróci po wyborach samorządowych. Trzeba się trzymać kalendarza wyborczego i żadne rozmowy z Piotrem Dudą nie są na ten temat prowadzone. Dodał też, myślę, że on sam nie jest zainteresowany, że Piotr Duda nie jest zainteresowany. Na pewno jest zainteresowany, bo kampania prezydencka to jest wypromowanie jednak niesłychanie wyraźne kogoś takiego, no jednak na delfina, na następcę tronu, choć prezes mówi, że do 2027 i pewnie do końca świata jeden dzień dłużej, ale oczywiście no, nie ma cudów, kwestia sukcesji jest przecież może nie dyskutowana, ale obmyślana gdzieś tam w różnych rejonach PiSu. Myślę, że to jest rozsądna taktyka. Wybrać kogoś najbardziej obiecującego, no i postawić na niego. Ale wydaje się panu możliwe, panie Piotrze? Ten kandydat tak, się wydaje panu możliwy? Tak, słyszę o kandydaturze Dudy. No oczywiście kontr, jak gdyby opcja, to jest Ryszard Czarnecki, który proponuje prawybory, ale... No właśnie, czy on się troszeczkę sam nie wybrał? No więc właśnie, bo Jarosław Kaczyński jednak wie, że z tego może być więcej rzucania się do gardeł w swojej partii polityków niż pożytków. Więc pytanie, czy Kaczyński jest stuprocentowo przekonany do postaci Andrzeja Dudy. Jeśli tak, no to powinien moim zdaniem twardo postawić na niego i już partia się powinna tego trzymać. Panie Renato? To jest zaskakujące, ale tylko w pierwszej chwili, ponieważ jak się pomyśli o wszystkich innych ewentualnych kandydatach PiSu, to rzeczywiście żaden nie ma tego rodzaju energii, ani tego rodzaju charyzmy jak Piotr Duda. Ja pamiętam, że na początku działalności związkowej Piotra Dudy wydawało mi się, że on absolutnie nie ma ambicji politycznych i że skupi się na działalności związkowej, że to jest jego cel, ale potem z biegiem lat było bardzo wyraźnie widać, że to jest człowiek, który ma plan i to jest raczej plan polityczny niż pozostanie przewodniczącym NSZZ Solidarność. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Jeśli rzeczywiście PiS postawiłby na Piotra Dudę, to on jest na tyle rozpoznawalny, na tyle charyzmatyczny, być może to jest za duże słowo, ale jednak charakterny. Na dodatek jest dość powszechnie rozpoznawalny i uznawany za skutecznego i w porównaniu z wszystkimi innymi kandydatami, w tym na czele z premierem, prezydentem i kandydatem na wszystko, czyli profesorem Piotrem Glińskim, on ma spore szanse przynajmniej powalczyć, bo wygrać nie ma szans, natomiast może walczyć. Oczywiście jest to kandydat dosyć jednowymiarowy, wyraźnie socjalny, ale no, PiS musi coś wymyśleć, musi zrobić coś zdecydowanego. Jeżeli to będzie ciągle mieszanie w tej samej zupie, to się dla PiSu dobrze nie skończy. A z kolei SLD chce zorganizować, jak pisze Gazeta Wyborcza z kolei, coś na kształt konkursu piękności, by wybrać kandydata do wyboru prezydenckich. No właśnie podobno nie. Właśnie nie. I czytamy tak. Sojusz wie, że nikt nie ma szans w starciu z Bronisławem Komorowskim, dlatego celem partii jest wypromowanie w kampanii nowych twarzy. I to ma wyglądać w ten sposób, że partia wybierze 6 osób, 3 kobiety i 3 mężczyzn, a potem każdy, kto się zarejestruje na stronie internetowej i wpłaci datek na cel charytatywny, będzie mógł wskazać, kto jego zdaniem najbardziej się nadaje na kandydata w wyborach prezydenckich. Ale to jest troszkę wewnętrznie sprzeczny ten pomysł, bo jeśli myślimy o nowych twarzach, to z nieznanego powodu zakładamy, że ktoś zechciałby wybrać właśnie tego kandydata. Według jakich kryteriów? Czy że jest ładny, czy że jest sympatyczny z twarzy, czy że nagrane krótkie swoje filmik programowy zrobił w sposób przekonujący? No nie. Natomiast jeśli postawią na osoby, które już są rozpoznawane, w rodzaju na przykład Wojciecha Olejniczaka, który jak chodzi o casting, no to na pewno by wygrał. I tutaj nie ma mowy już z kolei o tym efekcie nowości, bo przecież przypomnijmy sobie, że Wojciech Olejniczak, wieczna młoda nadzieja SLD, samotnie przegrał ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego tak, tak. I gdzieś jest w tej chwili na wygnaniu w Stanach Zjednoczonych. Jak to śpiewali w kabarecie starszych panów, nie można zbyt długo się dobrze zapoznać. opowiadać. I Olejniczyk, znaczy, ja myślę, że ta propozycja po raz kolejny pokazuje, że SLD naprawdę ma ogromny problem kadrowy. Tam nie ma nikogo, kto miałby nową energię, świeżość, byłby w jakikolwiek sposób przekonujący. No właśnie, i przewodniczący Miller nie wypracuje tego za wszystkich. I w tym artykule taka wypowiedź się pojawia jednego z polityków SLD. Nie mamy mocnego kandydata, to będzie raczej okazja do wyłonienia potencjalnego następcy Leszka Millera. A, no to wtedy już zacznie się walka partyjna. No to już wtedy, że tak powiem, diabli biorą całą inicjatywę, prawda? Bo wtedy zaczyna się walka na noże, mówiąc krótko. A poza tym, dokładnie, proszę zwrócić uwagę, że kilka minut temu dokładnie to samo mówiliśmy o ewentualnej kandydaturze Piotra Dudy, czyli co? Te najbliższe wybory prezydenckie wszyscy kładą się na plecach i mówią, no nie mamy szans, wygra tak czy owak Bronisław Komorowski, co pewnie jest prawdą. W związku z tym my tylko się pobawimy tutaj na własnym podwórku, wyłonimy delfina albo kogoś, kto, nie wiem, ma błyśnie talentem politycznym. No, trochę to jest mało ambitne jak na partie duże. No, na pewno to jest dowód, że gdzieś upadła taka koncepcja, którą ja słyszałem wiele czy długo na temat Ryszarda Kalisza. Ryszard Kalisz jednak znowu wypadł z łask swojej partii. Podobno czuje się bardzo pobijany i stracił wiarę w swoje szanse, więc myślę, że jeśli nie Kalisz, no to będzie żmudne wybieranie kandydata. Myślę, że to SLD nie przyniesie jakichś efektów. A czy to państwa nie zaskakuje, że w ogóle jakoś tak mówię szeroko o partiach, że w ogóle nie ma kandydatów wskazywanych? Jest przyjęte już, że wiadomo, że Bronisław Komorowski będzie startował właśnie, na kolejną kadencję. Właśnie o tym kadencję. Mówimy, że to nie ma, że jest już w gruncie rzeczy późno. Tymczasem mnie na przykład zastanawia to, że Mariusz Błaszczak tak podkreślał ten kalendarz wyborczy, że po wyborach samorządowych my się tym zajmiemy. No ale proszę zobaczyć, że z reguły jest tak, że najwięcej szans na zwycięstwo, czy w ogóle na jakąkolwiek walkę w wyborach ma przywódca partii. A tutaj się okazuje, że Jarosław Kaczyński, który się wydaje jedynym sensownym kandydatem, w ogóle nie zamierza startować, a przynajmniej takie jest prawie wrażenie. Ja wiem, tyle tylko, że na tym polega walka wyborcza. Walczymy, bo jesteśmy przekonani, że nam się uda, bo jesteśmy przekonani, że warto. Który ma szansę, to trzeba zastanowić się, kto jest delfinem partii i na niego się zdecydować. Tylko, że to pokazuje straszną mizerotę tych partii, które w ten sposób kombinują. Dziękuję bardzo. Komentowali Renata Kim z Newsweeka i Piotr Semka z Tygodnika. Dziękujemy. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości, przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma na ciebie miłości, ktoś to był przed. No nie mam dla ciebie miłości. To Skuba z pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. To było notowanie wyjazdowe. Za 9 minut 9. Urywki. Urywki z rozrywki. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. Jest coś, o co prosiliśmy. Dariusz Rządkowski, proszę posłuchać. Skąd się wzięły części ciała? Była raz jaskinia echa, do której wszyscy przyjeżdżali i wołali na przykład jesień, a jaskinia odpowiadała sień. Albo na przykład wołali zima, a jaskinia odpowiadała ma. A raz przyjechała dziewczyna filatelistka i zawołała kupę lupek. Jak powiedziała te dwa słowa, to jaskinia zgłupiała i odpowiedziała pępek. Od tej pory dziewczyna była w centrum zainteresowania dziennikarzy, a na cześć tego wydarzenia bezimienny organ, który też leżał w centrum ciała dziewczyny, nazwano pępek. Ja wiedziałem, że odpowiedź na pytanie, skąd się wziął pępek, nie jest prosta. Dariusz Rządkowski, dziękujemy i do usłyszenia. Za 8 minut będzie 9. My już się żegnamy. Zofia Pruszewska, Joanna Milewczyk i Marcin Łukawski, a po 9 Katarzyna Borowiecka.